Ik wilde eigenlijk in gebed gaan, maar ik zie dat Jan-Peter nog niet binnen is. Bijna, hij staat nog te kletsen. Nou, dan begin ik alvast met het thema. Het thema wat vandaag is, is verander fundamenteel van gedachten. Daar had ik een plaatje bij. Daniel. Want ja, je gedachten veranderen. We willen het allemaal, zoals je ziet. Maar ja, waar moet je beginnen? Bij jezelf. En dat is altijd wel heel moeilijk, heel lastig. Ja, waar begin je nou om te veranderen? En Jan-Peter die kan daar straks heel wat over vertellen. Misschien wel een leuke anekdote voor mezelf qua verandering. Wie is hier ongeveer 16 jaar? Steek je vinger maar eens op. 16, 15, 16, ja, ja. Oké, okay. Nou, dan ben je vol in het leven. Misschien dat er al jongens of meisjes op je pad zijn die je wel leuk vindt. En ik was 16 jaar en ik zag een leuke jongen. Waar ik wel, ja, daar is ook een leuke jongen. Kom maar zitten, Jan-Peter. Maar die leuke jongen bedoel ik niet. Ik was 16 en ik kreeg verkering met een jongen. En ik zei, ik vind je superleuk. Er is alleen één maar. Jij gaat naar de kerk en ik niet. Ik ken jouw God niet. Maar ja, uiteindelijk, als je voor elkaar gaat, dan wil je ook, nou ja, daarin zijn leven kennen. En daarom sta ik nu hier, want die jongen die heb ik nog steeds. En ik heb er nog een hele mooie God en een mooie gemeente bij. Ja, dus nou, Jan-Peter is er. Ik denk dat we nu een zegen voor de dienst kunnen vragen. Lieve Vader in de hemel, Heere God, dank u wel dat we hier voor velen onder ons aan het einde van de herfstvakantie weer bij elkaar mogen komen. Heer, dank u wel dat we u en elkaar weer mogen ontmoeten. Heer, hoe we hier ook zitten, laat onze gedachten tot rust komen en alle aandacht voor u hebben. Heer Jezus, wilt u bij ons zijn deze dienst, bij de volwassenen en bij de kinderen, groot en klein. Heilige Geest, wilt u bij een ieder van ons hart bereid maken voor verandering daar waar het nodig mocht zijn. Dit alles vragen we u in Jezus' naam. Amen. Ik wil jullie uitnodigen om te gaan staan, zodat we twee nummers met elkaar kunnen gaan zingen. Thank you. Dan is het nu tijd voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. We hebben twee programma's. En ik ga eventjes spieken. Dat zijn de Veenhard Kruimels. En die mogen vandaag met Ilse en Ivanka mee. En de kruimelruimte is hier achterin bij de keuken. En dan kunnen de kinderen van 0 tot 3, moet ik zeggen, daar naartoe. Kinderen van groep 1 tot en met 4, die mogen mee met de Veenhard Kids. En die mogen even hun jas aantrekken, want die gaan naar de Fonteinschool hier verderop. En die gaan met Grieken mee, Arwin en Marika. Heel veel plezier. Pak lekker je jas. Dan gaan wij zo nog een nummer zingen als het wat rustiger wordt. Wil ik jullie uitnodigen om te komen staan? Gaan met jullie de Bijbel openen en jullie kunnen meelezen op het scherm. We gaan in Handelingen 28 lezen en dat is in het Nieuwe Testament. De Bijbel bestaat uit twee delen, oud en nieuw. In het Nieuwe Testament daar is Jezus gekomen. En in dit gedeelte is Paulus op weg om iedereen over Jezus te gaan vertellen. En we beginnen bij vers 16. Bij onze aankomst hier in Rome kreeg Paulus toekomst om een eigen woning te betrekken met een soldaat als bewaker. Na 3 dagen riep hij de Joodse leider bij zich. Toen ze bijeengekomen waren, zei hij tegen hen: broeders, ofschoon ik ons volk niets heb misdaan en de gebruiken van onze voorouders niet heb geschonden, ben ik door de Joden in Jeruzalem gevangen genomen en uitgeleverd aan de Romeinen, die me na verhoor willen vrijlaten, omdat er geen enkele grond was om mij ter dood te veroordelen. De Joden tekenden daar echter bezwaar tegen aan, zodat ik me gedwongen zag me op een keizer te beroepen, overigens zonder mijn volk van iets te willen beschuldigen. Dat is de reden waarom ik u verzocht heb hier met mij te komen spreken. Want het is juist omwille van de hoop die Israël koestert dat ik deze boeien draag. Ze zeiden tegen hem: we hebben uit Judea geen brief over u ontvangen. En ook heeft niemand van onze broeders ons bezocht om iets slechts over u te berichten of kwaad van u te spreken. Wel zouden we graag van u horen wat uw denkbeelden zijn. Want het is ons bekend dat de groep waar u toe behoort overal op verzet stuit. Ze maakten een afspraak en kwamen op de vastgestelde dag in grote getalen naar hem toe. Van de ochtend tot de avond legde Paulus getuigenis af en sprak hij uitvoerig met hen over het koninkrijk van God, terwijl hij hen op de grond van de wet van Mozes en de profeten voor Jezus probeerde te winnen. Sommigen lieten zich overtuigen door zijn woorden, maar anderen bleven ongelovig. Ze werden het niet met elkaar eens en gingen uiteen. Maar niet voordat Paulus nog een laatste woord had gesproken. Volkomen terecht heeft de Heilige Geest bij monden van de profeet Jesaja tegen uw voorouders gezegd: ga naar dat volk en zeg: jullie zullen goed luisteren, maar niets begrijpen. En jullie zullen goed kijken, maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt. Hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niks zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen. U moet dan ook weten dat God deze boodschap van redding al aan de heidenen bekendgemaakt heeft. Zij zullen wel luisteren. Paulus bleef 2 jaar in het huis dat hij gehuurd had en ontving daar iedereen die naar hem toe kwam. Hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd. Jan-Peter. Goedemorgen. Moet ik me nog voorstellen aan iemand wie ik ben? Dat scheelt, ja? Ja, jij kent mij al, man. Ik bedoel, zijn er nog mensen die mij niet kennen? Dat scheelt wel weer. Nee? Oké, mooi. Morgen om deze tijd zit ik in het vliegtuig naar Oeganda. Maar dat heeft eigenlijk niks met de preek te maken. Maar wel met het feit dat we een beetje verbonden zijn. Als ik hier binnenkom en ik maak met jullie mee, dan als we zoveel lange tijd met elkaar optrekken, dan voel je toch wel een beetje verbonden met elkaar. En dan deel je graag zulke dingen. Dan doen we, mijn vrouw en ik doen vrijwilligerswerk. Mijn vrouw heeft een baantje als kwartelei-verkoopster in Amsterdam. Marktwinkel met een Q, kennen we die? Nee? Markt met een Q? Ja. Amsterdam, zeg maar, behoorlijk beetje. Hoe moet je dat zeggen? Jup supermarkt of niet? Willen ze zelf niet horen, ja? Ja. Daar verkopen die kwarteleieren. Even snel, en daar zit geld tussen. Jullie weten dat predikanten echt ontzettend veel geld verdienen, dat weet je. 2 Rolls Royce, 3 garages, zwembad onder het huis. We hebben toen gezegd, toen we merkten dat die hobby zeg maar, geld ging genereren, hebben we gezegd, genoeg is genoeg. Het traktement is echt zat. We kunnen een royaal van rondkomen, schrijf ze uit zich. Dus dat wij, onze tijd, of haar tijd, en mijn tijd ook af en toe, en het geld wat we dus opbrengen, en onze ervaring met het houden van dieren, willen we transporteren naar Oeganda. Hadden we al contacten. En het liefst werken wij met oma-groepen, want oma's zijn een stuk betrouwbaarder dan allerlei mannen, en zeker jonge mannen. Die gaan allemaal voor een quick win, voor een korte opwinding, zeg maar. En deze vrouwen die willen gewoon voor hun kleinkinderen zorgen. Eén zo'n oma zei een keer, our children, left us with a burden. Die zijn vaak overleden, die tussengeneratie. En die burden, dat zijn dan kleinkinderen. Moet je voorstellen, zeg maar, dat jullie niet meer leven en dat jullie de zorg hebben. Dat is het, hè? Ja. Omdat heel veel van die tussengeneratie of in de stad woont in Kampala en daar dingen doet, geld verdienen hoop ik, of gestorven is aan AIDS. Hoe dan ook, die grannies hebben een hoop grandchildren en daar hopen met die kwarteltjes, kwartelhennen, iets in hun voedsel. Dat wordt een stuk gezonder, want een ei is een evenwichtig voedsel. En met het vlees van die kwartelmannen en met het geld wat ze met die kwartel verkoop verdienen, hopen we iets klein beetje verschil te maken. Anderhalf jaar geleden hadden we, 3 jaar geleden begonnen we met een pilot. Nou, een heel verhaal, maar 1,5 jaar geleden hadden we 2 granny groups en nu hebben we 20 granny groups. Met 60 oma's zijn we in contact, omdat we daar een fulltimer hebben kunnen betalen. En die doet geweldig veel werk. Dus we gaan heel veel oma's zien, we gaan heel veel stoffige wegen langs. Heel veel hotels die nog niet een halve ster hebben, zeg maar. Dat is echt, we hopen altijd dat er warm water is. En als dat er is, dat ik zou even voordoen, hoor. Dan gaan we preken, hoor. Dan gaan we dat doen. Maar dan 1 hotel weten we, daar is warm water. Maar dan moet je, als dit het bad is, dan moet je ongeveer zo liggen, zeg maar. En die kop zo pakken en dan zo met dat warme water over je licht heen, over je gezicht heen. Als je de kraan zo doet, heb je geen druk. Dus heb je geen water. Dus kom je lager, dan komt er wat druk uit. Even ver weg van onze normale standaarden met stortdouches en zo. Toch een fantastische reis. Hopen we daar veel geloof, veel kracht te ontmoeten in Oeganda. Bij die oma's, want dat hebben ze wel. En hier zit de brug ook naar de dienst. In Afrika, in Oeganda, is het makkelijker om te geloven dan hier in Meidrecht. Wij moeten echt fundamenteel van gedachten veranderen. Het is zo natuurlijk, lieve mensen, daar om te geloven. Hoe kun je leven zonder God? Het is voor ons zo onnatuurlijk om te geloven. We zijn daar gewend, de Heilige Geest laat ons niet alleen. Dus die klust wel aan ons. Maar in onze cultuur is het arm. En dat is voor jou en voor mij, voor ons een klus. En we moeten elkaar helpen en de kleinkinderen en kinderen helpen om dat toch een beetje voor elkaar voor te sorteren met mooie liederen, goede karaoke. Zoals X-Point. Zoals nu. We moeten echt met elkaar in Meidrecht verzinnen om fundamenteel van gedachten te veranderen. Dat blijft de klus. Het thema is fundamenteel van gedachten veranderen. Die tekst komt zo voorbij. We zitten in goed nieuws, vernieuwde aarde en vernieuwde mensen. En dat goede nieuws, zegt Jezus, dat komt, we zullen zo die tekst lezen, moet je tot inkeer komen. En tot inkeer kun je pakken als, laat die tekst maar zien, dat het woordje inkeer, dat staat hier ook, want anders zouden ze tot inkeer komen. Dat zien de niet zien, komt zo terug. Maar het gaat in oktober om metanoia. Doen jullie nog mee met het jaarthema? Metanoia, bekend? Staat in het boekje. Het gaat om metanoia. Inkeer, tot inkeer komen. Niet boete, bekeren, maar metanoia heeft een andere klank. En die klank hebben wij niet in Afrika, maar nu even wel met elkaar nodig. En dat is dit. Het is allemaal achter elkaar. Noein in het Grieks is denken. Meta is daar omheen, dat overstijgen, dat veranderen. Nou, Duits is altijd wel aardig, hè? Omdenken, dat is het beste. Heb je het in 1 woord? Omdenken. Een totale mind shift. Dat is, je moet tot inkeer komen. Dus niet je moet stoppen met je zonde, maar je moet je hoofd een mind shift toestaan. En lieve mensen, dat hebben we vanmorgen al gedaan. Anders zat je hier niet, hè? Want wij zitten hier in het besef dat Gods geest aanwezig is. Amen. Al gezien vanmorgen? Ja, dat wordt lastig. Meegemaakt wellicht. Of was het mijn emotie vanmorgen alleen maar? Of was het ook... Daar gaan we al. Jezus, welkom. Super, echt. Fantastisch lied. Is die in ons midden? Amen. Zien we hem? Nou, dat moeten we vertalen, moeten we duiden. Ja, in mij, in jou, in het... Dat dat is die klus. Dat is die klus die we samen doen. En daar willen we ze met elkaar heel uitvoerig, heel neutraal ook bij stilstaan. Ook heel erg tegen elkaar zeggen dat het soms gewoon niet lukt. En dat we ziende niet zien en horende het toch niet horen. That's our reality. En dat begint gelijk al bij Jezus. Of het plaatje hier. Stond het plaatje nu gedinges? Mag wel. Het begint, dat tot inkeer komen begint met Jezus, maar hier zie je het ook. Wat zegt deze gevangen man? Zie je die ketting? Hij zit gevangen, hè? Zie je dat? En die soldaat die erachter staat, die houdt hem ook in de gaten. Want hij moet straks naar de keizer. En bij de keizer moet hij tot verantwoording komen. Wat doe je er allemaal in Jeruzalem? Ja, die ketting zie je aan zijn... Dus die soldaat moet hem echt bewaken. Dus het is een soort luxe gevangenis. Kun je vergelijken. Tegenwoordig doen we dan enkelband. Maar dat alleen al. Hij zit dus gevangen. En hij heeft het over groot nieuws. En de Messias is gekomen. Hij wil de mensen die tegenover hem zitten, de Joodse mannen, overtuigen van het feit dat de Messias al is gekomen. Dat ze al verlost zijn, dat hun zonden vergeven zijn, dat het nieuwe leven in hen begint, dat ze de Heilige Geest mogen ontvangen, dat ze een nieuwe schepping zijn. Dat moet hij allemaal op deze zondagmorgen of maandagmorgen gewoon vertellen. En wat heeft hij bij zich? Ja, niet meer dan zijn mond en niet meer dan de Bijbel. Want de mannen zijn open mannen. Heb je meegelezen? Ze zeggen, we hebben niks negatiefs over je gehoord, kom maar door. We hebben gehoord dat jouw verhaal weerstand oproept. Maar wij staan open. Dus we staan open voor, zeg het maar. En een deel van de mannen haakt af. En een deel van de mannen komt wel tot inkeer. En dan zie je al hier op dit plaatje in de geschiedenis hetzelfde wat je ook ziet bij Jezus. Zullen we die tekst nog eens lezen? Nadat Johannes gevangen genomen was, ik bedoel de tekst hierna van Marcus. Ja. Nadat Johannes gevangen genomen was, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei, de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij, kom tot inkeer, daar heb je dat woord, metanoia. Kom tot inkeer, hecht geloof aan dit goede nieuws. Hecht geloof, gaan we het in november over hebben. Nu, kom tot inkeer. Ik wil een soort plaatje in je hoofd oproepen. Net zoals het plaatje met Paulus. Hoe er eigenlijk niks te zien is, terwijl er hele grote woorden gesproken worden. Oké, dankjewel. Maar ik wil graag nu even, dit hebben we misschien bij Paulus. Dus nu wil ik hetzelfde plaatje schetsen met Jezus. Dus die tekst van Marcus heb ik dan nodig. Daar staat iemand, dus Johannes was gevangen genomen. Nou, dat is niet zo goed nieuws. Jezus ging naar Galilea, naar het noorden van het land, zeg maar naar Groningen. Ulrum, denk ik. Ulrum, er was ook iemand die was nog verbonden aan Ulrum, geloof ik, de vorige keer. Die staat daar en dan moet je nu eigenlijk gewoon Jezus in zo'n dorpje neerzetten. In het noorden van het land, dus niet in Meidrecht. In het noorden van het land staat daar een man. En als we het goed vergelijken met deze tijd, denk ik dat dat niet een gewezen bouwvakker is, maar een ICT'er. Denk je niet? Ik denk dat Jezus ICT'er zou zijn. Iedereen is toch ICT'er, of niet? En waarschijnlijk was hij ook gedetacheerd dan. Want Jezus... waarschijnlijk kan goed, zeg maar, plaatselijke aannemer geweest zijn. Maar kan ook heel goed bouwvakker gedetacheerd zijn geweest in Sepphoris. Want Sepphoris was het nieuwe dorpje wat geplaatst werd. Niet al te ver weg. Een soort Leidse Rijn, zo'n nieuw bouwgebied. Heb je in Amsterdam nog niet zo goed. Hè? Niet hele wijken. Een hele nieuw dorp werd daar gebouwd. Dus het kan ook heel goed dat Jezus daar in die omgeving een nieuwbouwwijk heeft helpen opzetten. Hou het gewoon bij een ICT'er. Maak het nog, waar we meer realiteit over hebben. Hou het gewoon op een man die daar staat met gestikte fetus, met een keurige broek, met een mooi colbert. die staat daar en die zegt dan, dus hou die man, gewoon de man voor ogen, die staat daar. De tijd is aangebroken, het is zover. Oké. Wat dan? Het koninkrijk van God is nabij gekomen. Komt tot inkeer? Dan moet ik mijn hele gedachte veranderen. Oké, praat door. Hecht geloof aan dit goed. Wat goede nieuws. We hebben de vorige keer hier heel uitvoerig gekeken hoe die tijd er toen uitzag. Rampzalig. Rampzalig was het allemaal. Maar op dit moment moet je al doen wat hier dus lastig is in Nederland. Er staat een man die zegt, ik moet geloof hechten aan dat goede nieuws terwijl ik amper weet, terwijl ik het goede nieuws amper zie. Heel de Bijbel door, en ook bij het optreden van Jezus, is het altijd nodig dat je, door de Heilige Geest weten wij, tot inkeer komt dat je open ogen krijgt voor een waarheid die je van tevoren niet zag. Je bent een sprekend voorbeeld. Een realiteit, een waarheid, een parallel universum, zo je wilt, waarvan je voor gewoon geen oog voor hebt. En terwijl als je er oog voor hebt, nog af en toe denkt, is het wel waar? Of niet? Of zijn jullie er allemaal voorbij? Nee, dat zijn we allemaal niet voorbij. Dat heet geloven. En daarom moeten we elkaar helpen om dat te doen. Want ik blijf nog maar even in die tijd van Jezus. Dit is helemaal niks bijzonders. Ik blijf maar even in die tijd van Jezus. Petrus, Johannes, Jacobus, de 12 discipelen trekken op met Jezus. Ze zien hem een wonder doen. Welk wonder? Wat vind je het meest fantastische wonder wat Jezus gedaan heeft? Kijk naar de andere kant. Genezingen, dat is echt dus. Ze maken mee dat een verlamde man, met die dunne beentjes, zeg maar, helemaal zo, ik kan ze wel 3 keer opvouwen, want het is helemaal niks. Dat die staat. Hij prijst God, hij springt, hij heeft weer kracht. Hij kan weer uit de voeten. Ik vraag me altijd af, zou hij ook gelijk dan dikke spierbundels hebben? Maar goed, hij springt, hij danst, hij kan weer. Dus het is echt een wonder. Het is ook over. 3 dagen daarna heb je nog eens weer nagedacht 's avonds. En denk je, wacht eens eventjes. Zat die man er nog altijd al? Zou het niet in elkaar gezet zijn? Zou het niet een soort toeval geweest zijn dat Jezus net op het goede moment iets zei? Waarom denk je dat? Omdat je die avond, voordat je in slaap viel, even naast Jezus gezeten hebt en je zag hoe hij gewoon zijn stukje vlees sneed, geitenvlees, en in zijn mond stopte en wegkauwde. Dat is niks bijzonders, toch? Maar om het vol te houden dat je naast iemand zit die ook de kracht heeft om bijzondere dingen te doen. En wat doet hij af en toe? Fantastisch. En af en toe helemaal niet. Denk aan het verhaal van Kruis. Denk dat hij spreekt. Hij zegt niet in 1 keer tegen fariseeën. En nu geloven jullie in mij. Stromen allemaal tot 1 keer een geloof in hem. Dat soort dingen weer niet. Dus hij doet absoluut veel wonderen, veel genezingen. Waarbij van je perplex bent. Maar om dan nog te geloven dat je naast God zit. Dat zegt Peter op een gegeven moment. U bent, ga uit van mij. Ik ben een zondig mens. U bent God. U hoort niet bij mij. Ja, dat heeft hij op het moment geroepen. Op het moment was dat waar. Maar echt, een week later dacht hij, ja, misschien is het ook wel toeval dat net toen Jezus zei, golf van wordt stil, dat toen één keer stil wordt. Mijn opa heeft een keer meegemaakt dat. En er komt een verhaal die er een beetje blijkt, weet je wel. We gaan altijd zoeken. We gaan altijd nadenken. We gaan altijd, dat we niet begrijpen, proberen te. Dat is het punt, lieve mensen. We proberen altijd dat wat we niet begrijpen te pakken en te duwen in een vakje wat we wel begrijpen. Tussen deze oren die best kunnen flappen, daar moet het tussenin kunnen passen. Het moet passen in ons denkraam en God past niet in ons denkraam. Jezus past niet in mijn denkraam. En wat past niet bij Jezus in mijn denkraam? Als hij nou maar God was geweest zoals ik me dat voorstel. Een kracht, voortdurend bijzondere dingen doen. Een mens die zegt, oh, dat is echt God, die sterk is, die geen tegenslag heeft of tegenslag overwint. Maar dat is niet Jezus Christus. die heel de weg voor mij gelopen heeft. Zoiets hebben we gezongen bij Sela. Dat straks. Toon mij dan dat Christus heel de weg voor mij gelopen heeft. Dat is en wat is die weg? 20 jaar ICT'er zijn. Nou, ik geef je te doen. Ik ben liever 20 jaar dominee. 20 jaar een gewoon vak uitoefenen. Dat is de weg die Jezus gelopen heeft. 3 jaar samen optrekken met discipelen. Bij wie het niet in hun pan paste. 300 jaar, 3000 jaar lang optrekken met mensen. Bij wie het niet in de pan past. En ze toch meenemen in alle geduld. En ik wil nog wel een stap verder gaan. Zoals we deze week constateerden. En dat constateer je zo vaak dat je ook bij jezelf denkt. Heer, ik geloof in u. U bent mijn God. U bent opgestaan. U bent nu mijn Heer. Mijn zonden zijn vergeven. En dat alles. Maar ik geloof dat ik er nog het meeste moeite mee heb. Dat ik niet begrijp. Sowieso die weg van Jezus. En daarachter dat de weg van het koninkrijk gaat door zoveel ellende in Aleppo. In je eigen leven. Want dat is het volgende punt. Dat trekt ons naar beneden. Dat we vol goede bedoelingen zijn. En dat het leven ons bij hem vandaan houdt. Niet zozeer duivel en boze dingen, maar gewoon je depressie. Tegenslagen op het werk. Dat je niet erkend wordt, niet geaccepteerd wordt. Dat je huwelijk niet zo loopt zoals je zou willen. Is dat hier ook zo? Hebben jullie allemaal fantastische huwelijken? Het is toch hetzelfde verhaal, lieve mensen? Daar kunnen we toch ook eerlijk over zijn, dat het soms ook gewoon klussen is. Zeggen, nou, we gaan voor elkaar, we blijven bij elkaar. Dat is geen punt. Maar het is even niet zo spannend en boeiend. Is de naakte waarheid inderdaad niet heel naakt en heel gewoon en eigenlijk een beetje tegenvallend? Ook als je gelooft in de Heer. Ik zou zeggen, ja, dat is zo. En tegelijk is die andere waarheid ook waar. Maar nu even, kom tot inkeer dat als dat zo is. Als het bij jou en mij zo is. Dat we er even niet in geloven. Maakt dat iets uit voor deze werkelijkheid? Kom dan hier. Ik drink helemaal geen water vandaag. Rephrase my question. Oké. Wij zijn ziende even niet ziend. We zijn gelovende. Het even niet gelovend. Horende het even niet horend. Maakt dat iets uit voor het koninkrijk? Maakt dat iets uit voor de voortgang van het koninkrijk? Ik zie mensen heftig meeschudden. Nee. Gelukkig niet. Ik zou zeggen, Godzijdank niet. Stel je voor, lieve mensen. Stel je voor dat het van mij afhankelijk was. Van mij, als ik erin geloof, dan is het. Dat zeggen we dan, hè? Als ik erin geloof, dan is het waar. Kom tot één keer alsjeblieft. Nee, dat is juist een fantastische. Niet als ik erin geloof, is het waar. Het is waar. Amen. Jezus is opgestaan. Amen. Jij bent een nieuwe schepping. Amen. Je zonden zijn 120% vergeven. Amen. En zo kunnen we doorgaan. Dat is gewoon een feit. Of je het gelooft, of niet. En daarom begin ik maar met jullie van harte te feliciteren. Met het feit dat je opgenomen bent in dat koninkrijk. Dat het voor kan komen, dat je ziende het niet ziet. Dat je dichtgeslipt bent door problematiek. Door redenen die je, waarvan ik echt zeggen, kan me het voorstellen ook. Tegelijkertijd blijft het wel waar. Misschien is tot inkeer komen, voor mij denk ik dit niet misschien zeker weten, een voortdurend proces om fundamenteel te veranderen van gedachten. Voortdurend proces. Volgens mij moet je per dag wel 120 keer schakelen. Doef, doef. Kan het niet? Toch. Nee, toch. Niet zeggen, ik moet nu helemaal geloven en tot één keer komen en helemaal vatten en mee. Doe het jezelf niet aan. Maar mag ik dat vragen? Doe het jezelf niet aan om altijd 100% helemaal vol te zijn van God. Dat is, het zou fantastisch zijn. Time will come. Maar nu is het heel vaak niet zo. Klopt dat? Ja. En zouden we het graag anders willen? Oh my goodness, ja. En dat is niet de weg van het koninkrijk. De weg van het koninkrijk, ook de weg van de Heilige Geest, is juist volhouden als het tegen zit. Balans houden. Doorgaan. Toch je open zijn. En ik ga voor u. Is wat dat betreft net huwelijk, zeg maar. Ik ga toch voor jou. Ik ga met jou. Ook al zit het even niet. Ik hou vol. Ik ga door. En ik zeg het. Ik heb het al gedaan. Iedere gelovige is in staat om 1 minuut een aantal absurde dingen op te noemen. Toch? Drie-enigheid, opstanding, de Heilige Geest woont in mij. Doe even normaal, joh. Heb je whisky op of zo? Ik ben een nieuwe schepping. Goed dat je het zegt. Drie-enigheid had ik al genoemd. In Afrika is het helemaal geen punt. In onze cultuur zijn er dingen die niet alleen anderen tegen ons zeggen, maar dat is in onszelf ingegrepen. We zijn in staat om. En dat moeten we bij elkaar houden en niet over elkaar heen trekken. Is mijn idee, hoor. Moeten we bij elkaar houden, allebei laten staan, maar niet over elkaar heen trekken. Niet tegen de ander zeggen. Ja, dat is moeilijk. Ik zal het uitspreken. Niet tegen de ander zeggen, het klopt niet dat je nu zo denkt, want God bestaat wel. Ik zou geloof ik zeggen, het klopt heel goed dat je zo denkt dat God niet bestaat. Dat is een heel voorstelbaar gedachte, dat klopt. Want, als ik om me heen kijk, want. En tegelijkertijd, dat zou mijn reactie zijn, tegelijkertijd. En dan komt dat inkeer, wil ik weer fundamenteel te veranderen van gedachten. Vergis je niet in de kracht van cultuur noem ik nou, maar ook niet in de kracht van het kwaad, van de Satan zelf. En in de kracht van de vloek die op deze wereld heerst. Het is helaas zo dat wij kunnen leven met het idee dat God niet bestaat. Dat is een feit. En dat hoeven we niet te ontkennen. Wel te bestrijden. Dan zullen we het anders. Dus jezelf opentrekken voor de wonderwereld van God is hard werken. En nogmaals, gefeliciteerd. Het lukt je. Jullie zijn gezegende mensen. Ik zou kunnen afsluiten met nog een paar tips en tricks. Of is het dan te vroeg? Dat kan ook wel een keer, toch? Zijn er nog vragen trouwens, tot zover? Ja, dat heb ik allemaal gezegd. Dus voortdurend fundamenteel veranderen van gedachten. Ik heb eigenlijk 3 dingen bedacht die een beetje zouden kunnen helpen. Om dit te doen. Voortdurend dat veranderen. Voortdurend te schakelen. En de eerste is, leer in jezelf te praten met God. Leer in jezelf te praten met Jezus. Gewoon voortdurende dialoog. Dit is leren, dit gaat niet vanzelf. Er was een vrouw in Hilversum toen ik daar predikant was. Ik was het zelden met haar eens op het punt van liturgie. Maar ze had wel een hele mooie zin die ze regelmatig zei. En dan zei ze, zij had dus wel die dialoog met Jezus. En dan zei ze, Heer, wat is dit nou weer? Dat was wel eens zo, als er nog iets anders ging in de liturgie, moet ik zeggen. Maar het was ook wel zo, als 's morgens vroeg iets tegenviel. Of als ze, oh ja, ze had bijna haar kacheltje, zo'n oud kolenkacheltje. En toen dacht ze, wacht, ik moet zuurstof zien te krijgen. En toen zei ze, ach Heer, het is nu toch nog geen tijd. Zie je, dus een voortdurend gesprek. Van mijn eigen moeder, Ik ben de jongste van 10, dus ik zwaar verwend en ik hou van, ze leeft niet meer hoor. Weet ik een keer dat ze 's morgens vroeg houtjes moest hakken, dan moet je ongeveer 80 jaar terugdenken. Nee, dat niet hè. 40 jaar terugdenken, 's ochtends vroeg in de winter houtjes hakken, er was nog geen verwarming en zo. En toen sloeg ze zichzelf op de vinger, er ging iets niet goed. En toen zei ze, ach Heere, moet dat nou zo? Of in het Gunnings, ach Heer, moet dat nou zo? Zulke soort dialogen, probeer eens. Ervan uitgaande dat hij immers naast je staat. Dat hij bij je is, dat Gods geest in je woont. Zullen we ook net als, zullen we elkaar ook eens serieus nemen? Dat zijn geest in ons woont. Zullen we dat gewoon eens, denk je, oh ja, is ook zo. Dat valt niet mee hoor. Maar zullen we het eens, ja, gewoon doen? Nou, praat dan eens met hem. Dat is veel gezelliger. Dat is eigenlijk de tweede. Durf dus Jezus' aanwezigheid en de inwoning van zijn geest te praktiseren. Dus hou het in de praktijk van je leven. Hoe gaan we dat doen? Ik moet even iets verzinnen hoor, want ik zie er iemand zitten. Ja, ik kom niet, ik heb niet, maar ik was op zoek naar 4. Naar 4 woorden. Ik dacht aan de 4 spenen. Als je voor was. Doe je nog voor was of voor melk of doe je niet meer? Heer, u leeft in mij. Niet goed? Sporten. Wie doet dat sporten? Heer, u leeft in mij. Is dat wat? Verzin. Ik heb met dankdags een keer. Ik kan even. Kun je je hart voelen? Lukt dat jullie om je hartslag te voelen? Ja, dat moet je even oefenen. Hier zo. Ik doe het tegenwoordig bijna iedere ochtend. Want dan is mijn hart heel. 's avonds is mijn hart helemaal pom, pom, pom, pom, pom, pom. Maar 's ochtends is die lekker rustig. En dan train ik mezelf om op iedere polsslag een lettergreep te zeggen. Heer, dank u voor deze morgen. De zon schijnt niet, of wel. Ademhaling, dat wordt heel erg ingewikkeld. Doe eens. Gewoon op je. Want als ik zeg maar in mijn gedachten ga bidden, dan race ik er vandoor. Hè? En dan kom ik op allerlei punten die soms weer heel weinig met bidden te maken hebben. Maar als je jezelf traint om bij je hartslag te blijven. Dat was onder het kopje durf Jezus' aanwezigheid en de inwoning van zijn Heilige Geest te praktiseren. Train jezelf in ik ben een nieuwe schepping, ook al geloof ik het zelf amper. En dan nog, tot slot, hele lastige. Durf tijdens het bidden net zoveel te praten als te luisteren. Ja, die ga je niet halen hoor. Ik weet niet eens of je dat wel gewend bent om te luisteren. Of dat je zeg maar je gebed gebruikt als praatpaal. En je amen dicht. Je hebt een klein beetje de kans aan de Heilige Geest om iets terug te zeggen. Ook dit zijn dingen die je kunt oefenen als je in de file zit. Heer, wat moet ik doen? Heer, wijs mij de weg. En dan even niks zeggen. En dan gewoon luisteren. Misschien komt er een beeld. Misschien komt er, zoek het zelf maar uit. Kan allebei kloppen. Het beeld kan je helpen, maar ook die gedachte van, zoek het zelf maar uit. Dat God zegt, ja hallo, kom nou. Je bent een grote knul. Je kunt het zelf. Ik weet niet of jullie het gewend zijn. Have a try. Want het valt niet mee, dat is de bodem, hè? Het valt niet mee om veranderen. Dit soort zijn dingen die je kunnen helpen om voortdurend die switch weer te maken. Fundamenteel, want het is heel erg diep zit het in ons, te veranderen van gedachten. Dat was ik zeggen wilde. Ik heb nog een mooie slotzin. Mag ik die erin gooien? Ik bedenk één zin en dan... Dit zou kunnen helpen, maar jij kent jezelf het beste om de metanoia waartoe Jezus oproept, om met hem in zijn koninkrijk te leven en te stappen, om dat uit te werken, te beseffen. Nog een keer? Best een mooie zin. Ja. Dit zou kunnen helpen, deze drie dingen, maar jij kent jezelf het beste om die metanoia, dat voortdurend veranderen, waartoe Jezus ons echt oproept, om die metanoia, waartoe roept hij ons op, om met hem in zijn koninkrijk te stappen, in zijn koninkrijk te leven, om dat inderdaad ook zo te beleven en uit te werken. Amen. Amen. Alle tijd om naar de Heilige Geest te luisteren en naar dit lied. The news today, it seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray, and tears of joy stream down my face with arms wide open under the sunlight. Welcome to this place, I'll show you everything with arms wide open. Yeah, with arms wide open. Well, I don't know if I'm ready to be the man I have to be. So I'll take a breath, I'll take you by my side. We're standing on His created life. With arms wide open under the sunlight, welcome to this place, I'll show you. If I had just one wish, only one demand, I hope you love like me. I hope you understand that you can take this life and hold it by the hand, and you can greet the world with arms wide open under. Welcome to this place, I'll show you everything with arms wide open. Now everything has changed, I'll show you love, I'll show you everything with arms wide open. Yeah, with arms wide open. Open. Voordat ik naar de mededelingen ga, wil ik met jullie bidden. En ik denk dat het mooi is om tijdens dit gebed ook even een halve minuut, minuutje tijd voor jezelf te nemen. Zoals Jan-Peter zegt, even met God zelf te praten. Dat we misschien tijdens deze dienst veel gedachten hebben gehad. Dat je denkt van, oh, dat had ik eigenlijk willen zeggen. Of had ik kwijtgewild. Of dat je even je lijntje naar boven wil aanscherpen. Dus ik wil met jullie in gebed gaan. En ik zal jullie straks een moment zelf geven. Lief Vader in de hemel, dank u wel dat we bij u mogen komen. Bijna aan het einde van de dienst. Heren, dank u wel dat we mochten horen dat u er altijd voor ons bent. Dat u voor ons klaarstaat. En dat u naar ons wil luisteren. Dat u uw helpende hand wil geven. Heren, maar wij moeten onze ogen open doen. We moeten uw hand zien. We moeten onze oren open doen. En uw stem horen. We moeten onze hart openen voor u. Zodat uw liefde in ons kan komen wonen. En dat we naar u durven te luisteren. Dat we de stap durven te nemen. En dat we bij u willen zijn. Heren, er is zoveel in de wereld aan de hand. Heren, en daar willen we wel onze ogen voor sluiten stiekem, maar toch moeten we onder ogen zien dat het allemaal gebeurt, dat het werkelijkheid is. Nu kunnen we de televisie nog uitzetten of de radio uitzetten, maar er komt een tijd, Heer, dat we dat misschien niet meer kunnen. Heer, neem ons bij de hand, leid ons op de weg die we daarin moeten gaan. Heer, ook in de Ronde Venen gebeuren er misschien ook dingen waar we het niet altijd mee eens zijn. Moeten de besluiten worden genomen? Wilt u bij het bestuur zijn om deze besluiten ook in goede orde en harmonie te nemen? Heren, wilt u bij ons hier in de gemeente zijn? Heren, misschien is er verdriet, misschien is er pijn, maar zijn er ook blijde momenten? Heren, dingen die we met elkaar mogen vieren, blijdschap. Misschien ook dat we mogen uitkijken naar het feest allemaal volgende week, dat de Veenhard 10 jaar bestaat. Heren, allemaal goede dingen om u voor te danken. Heren, zo willen we ook persoonlijk bij u komen. Ieder van ons heeft zo zijn gedachten, zijn momenten, die willen we nu aan u voorleggen. Heere God, Vader, misschien zijn er nog wel veel meer dingen die we met u willen bespreken. Heere, hoor ons en geef ons ook de kracht en de gelegenheid om alles wat op ons hart ligt op een ander moment nog verder bij u te brengen. In Jezus' naam. Amen. Ik heb nog een heel rijtje met mededelingen. Ik pak even mijn briefje erbij. Als allereerste het bloemetje wat hier staat. We zijn als Veenhardkerk gebruikelijk gewend dat we het bloemetje aan iemand in de Ronde Venen geven. En begin oktober is er in Breukelen een brand geweest bij Blok Plastic. En dat is van familie Van Leeuwen uit Wilnis. En dat bedrijf dat is helemaal in as opgegaan. En hen willen we het bloemetje sturen als hart onder de riem, dat we met hen meeleven en dat we hopen dat ze de toekomst met goede moed toezien. Dan, de volgende is volgens mij, de Veenhard Filmmaand begint weer in november. Hebben we op elke vrijdagavond een film. En de eerste film is Publieke Werken. En ik zou zeggen, nodig ook vrienden, kennissen, bekenden uit om hier naartoe mee te gaan. Ik heb eerlijk gezegd nog niet gespiekt waar die over gaat. Maar volgens mij liggen in de hal ook de flyers. Dus van harte uitgenodigd om er eentje te pakken, uit te delen en vooral te komen. Dan start de ontdekcursus komende woensdag. Ik heb al begrepen dat er een aantal aanmeldingen zijn. Ontdekcursus is een cursus voor mensen die de Heere God nog niet kennen, het geloof nog niet goed kennen. Of juist weer opnieuw kennis willen maken met het geloof. Dat ze weer een nieuwe boost willen hebben. En komende woensdag begint die. Even spieken had ik ook. Nee, ik had nog geen tijd gezet. Volgens mij begint het een uurtje of 8. En van harte daarbij uitgenodigd. Wil je nog opgeven? Op Facebook staat ook nog een oproepje van Gerbram. Dus ik zou zeggen, ken je mensen of buren of wie dan ook. Spoor ze aan, nodig ze uit en neem desnoods samen met hen deel hieraan. Dan, volgende week hebben we een feestelijke dienst. Als het goed is, zullen we eerst deze doen? Mag ook. Dit is de collecte. De hele maand oktober collecteren we voor Tim. Tim die woont in Vinkveen en die is voor zijn geboorte heeft hij een hersenbloeding gehad, waardoor hij verlamd is, zeg maar, zijn spieren werken niet goed meer. En zijn ouders moeten nu zijn garage gaan verbouwen, is in ieder geval de planning, zodat hij beneden kan slapen. Want hij wordt erg zwaar en zijn vader die tilt hem elke dag naar boven en naar beneden, naar zijn bedje. En ik heb die website eens even bekeken en het is echt wel heel, heel interessant, maar ook heel erg schrijnend. En ik zou zeggen, ga zelf eens kijken en beleef ook mee wat die mensen meemaken, zodat je hart nog groter wordt om te doneren. Dus zometeen van harte aanbevolen. Dan de dienst van volgende week. We vieren met elkaar dat de Veenhardkerk 10 jaar bestaat. En er zijn een aantal dingen gepland. Het allereerste wil ik jullie nog uitnodigen. Er staat hier een bord. Ik moet even spieken hoe we het nou noemen. Wall of Wonder. Nou ja, een muur van wonderen. De bedoeling is dat je daar een foto van jezelf of van je gezin opplakt van wanneer jullie hier lid zijn geworden. En ook momenten dat je kan aangeven van nou, toen was er een speciaal moment voor ons, voor mij. Wat ik meegemaakt heb in ons kerkelijk leven. Dus van harte aanbevolen om nog wat op te plakken. Ik zie dat er nog niet zo heel veel hangt. Dus iedereen een mooie foto of printje of wat dan ook, plak het erbij. Zodat het een hele mooie wonderlijke muur van feestelijkheden en gemeenteleden wordt. Dan is de vraag of we na willen denken voor een cadeau voor de Ronde Venen. Wij vieren feest en we willen graag de Ronde Venen wat schenken. Dan is er een oproepje geweest op Facebook, zijn een aantal reacties opgekomen. En de reacties die hangen in de hal op papiertjes. En nu is het idee om alvast te gaan stemmen, dus geen ideeën meer aan te dragen, want er zijn al heel wat ideeën gekomen. Tenzij je zegt, nou, ik heb een geweldig idee. Schrijf dan op het lege papier erbij. Maar heb je geen idee, durf dan even misschien je top 3. Van nou, dit idee vind ik helemaal het einde. Zet daar een streepje bij, zodat we kunnen kijken welke ideeën als beste naar voren komt. Zodat we dan met z'n allen achterstaan om de gemeente daar blij mee te maken. Volgende week na de dienst, na de feestelijke dienst, is er een brunch. Willen we ook van harte uitnodigen. En dan is de bedoeling om wat lekkers te maken. Heb je iets in gedachten, dan mag je een mailtje sturen naar Robert. Staat ook, zijn mailadres staat in de nieuwsbrief. Dus mail hem eventjes met wat je gaat klaarmaken. Volgens mij hebben we nu alles gehad voor het feest. Even spieken allemaal. Ja, dan, niet volgende week, maar over 2 weken is er hier de Zilveren Turfloop. Dat is 6 november. En dan is het dus hier vanaf de hoofdweg en de Roerdomkruising is het afgesloten. Dus als je naar de dienst komt, of helemaal omrijden of via de andere kant komen. Wel van harte uitgenodigd, maar wees op bedacht, want het is van 's ochtends vroeg, van 7:30 tot 14:00 is het afgesloten. Ik zou zeggen, kinderen, kom lekker binnen, kunnen we met z'n allen collecteren. Existing is just breathing, but living is breathtaking. Existing is just a beating heart, but living is a racing heart. I don't want to just exist. I want to live alive. I want to live alive. I want to live alive. I want to live alive. I want to live alive. Don't want to live alive. Don't want to live alive. I There's danger up ahead, but I'm not running scared. You are the light of mine, you are the spark divine. You're gonna help me shine. There's a courage that is forged in pain. There's a purpose in the furnace flame. Komen staan. We hebben nog een laatste nummer. En dan zal je B's en 7 geven en kunnen we met z'n allen aan de koffie. Kom, vestig uw gezag. Wees koning in ons hart. Herstel uw beeld in ons. Onthul uw doel met ons, ontsteek de vlam van hoop opnieuw, een laaiend vuur in onze ziel. Stort uw geest uit, laat uw kracht weer zien. Wij zijn uw kerk, Heer, maak ons sterk in u. Wij dorsten naar uw rijk en uw gerechtigheid. U schakelt ons nu in en geeft ons leven zin. Gevangen harten worden vrij, verslagen mensen troosten wij. Zelfs de blinden zien uw heerschap. Zijn uw kerk, hoor ons gebed en kom. Bouw uw koninkrijk, zet het waterkijk. Toon uw sterke hand, kom herstel. Yeah. Lieve mensen, gefeliciteerd, zoals ik eerder zei. Hè? Je hebt oog voor het koninkrijk. Hiermee nogmaals Gods bevestiging van deze felicitatie. De liefde van God en de genade, de vriendelijkheid, de vergeving, het meebouwen van zijn koninkrijk van Jezus Christus en de inwoning van zijn Heilige Geest is echt voor u, voor jou, voor mij, voor ons. Amen. Dank je. Nope.